مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو پوری جماعت نہ ملی، جیسے تین رکعت ملی، دو ملی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.